Rozeszło się, proszę Państwa, wcześniej, szybciej niż myślałem. Wejściówki na State Urge. Wszystkie rozdane. W tej sprawie proszę już nie dzwonić i nie pisać. Ale koncert 1 lutego w klubie Atlantic w Gdyni nie będzie drogo na pewno, więc można się wybrać z powodzeniem. O 20:00 Państwo piszą, że State Urge prawi jak Archive. No może coś jest na rzecz. Minimax powróci z muzyką po serwisie informacyjnym. Na zegarach 23 jest niedziela 25 stycznia. W Trójce czas na najważniejsze informacje. Benjamin Filip, zapraszam. Rolnicy grożą protestem i blokadami dróg. Na podjęcie rozmów dają premier 6 dni. Kolejny polityk opuszcza Twój ruch. Tym razem z partii odchodzi Robert Kwiatkowski. Grecja zostawia za sobą oszczędności, ogłasza lider Syrizy, która wygrała wybory w tym kraju. Rolnicze związki zawodowe stawiają ultimatum. Do piątku dają rządowi czas na rozmowy ostatniej szansy. Jeśli do nich nie dojdzie, grożą marszem na Warszawę i paraliżem centrum stolicy. Negocjacji z Ewą Kopacz domagają się też przedstawiciele innych organizacji związkowych. Krzysztof Gawkowski z SLD jest zdania, że premier Ewa Kopacz powinna rozmawiać z każdym środowiskiem, które tego oczekuje. Jeżeli rozmawia z górnikami, powinna rozmawiać i z rolnikami, i z lekarzami, i z transportowcami, i ze wszystkimi, którzy czują się oszukani. Ryszard Czarnecki z PiS uważa, że premier musi podjąć rozmowy ze związkowcami, bo nie będzie miała innego wyjścia. W moim przekonaniu pani premier Kopacz będzie takim strażakiem, piromanem, który najpierw podpala, a potem jedzie, żeby gasić. No, zdaje się, że na tym się skończy. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej jest zdania, że forma żądań związkowców jest nie do przyjęcia. Premierowi się nie stawia ultimatum. Dopóki jest to forma ultimatum, to ja nie widzę powodu. Po drugie, jutro, o ile wiem, jest spotkanie osoby odpowiedzialnej w rządzie za kontakty ze związkami zawodowymi. Związkowcy ze środowisk rolniczych grożą paraliżem komunikacyjnym i założeniem zielonego miasteczka w centrum Warszawy. Protestują przeciwko spadkom cen produktów i dają czas rządowi na rozmowy do piątku. Bożena Falkowska, Polskie Radio. 3-miesięczny areszt dla matki podejrzanej o zabicie noworodka. 27-latka z Kwidzyna wczoraj usłyszała zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Dziecko urodziła w piwnicy, a potem zadzwoniła po karetkę. Gdy pogotowie przyjechało, noworodek już nie żył. Miał poważne obrażenia głowy. Podejrzana przyznała się do winy, złożyła zeznania analogicznej treści, jak w postępowaniu przygotowawczym przed policją i prokuratorem. Informuje Anna Grabalna z prokuratury rejonowej w Kwidzynie. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiecie grozi dożywocie. Robert Kwiatkowski odchodzi z Twojego ruchu. Odchodzę, bo nie mogę już uczestniczyć w projekcie, w którym zaczyna brakować miejsca dla ludzi centrolewicy. Z Januszem Palikotem umówiliśmy się na budowanie silnej alternatywy dla prawicy, a skończyło się na popieraniu rządu Ewy Kopacz, tak argumentuje były prezes Telewizji Polskiej. Twój ruch odpowiada, że w ich partii nikt nikogo na siłę nie trzyma. Grecja zostawia za sobą katastrofalne oszczędności, oświadczył przywódca Syrizy, która wygrała dzisiejsze wybory parlamentarne. Aleksis Tsipras zapowiedział, że Ateny będą negocjować z wierzycielami wykonalne warunki zadłużenia. Według sondaży Exit Polls lewicowa partia zdobyła między 35 a 39% głosów, natomiast rządząca do tej pory Nowa Demokracja między 23 a 27%. Nie wiadomo jeszcze, czy Syriza będzie samodzielnie rządziła. Pewne jest jedno, Grecy pokazali, że chcą zmian, oceniają eksperci. Wybór radykalnej lewicowej Syrizy to efekt zniechęcenia trudnymi reformami, uważa były ambasador w Grecji Grzegorz Dziemidowicz. Grecy chcą zmiany w odniesieniu do tych restrykcji, które w ciągu ostatnich kilku lat gnębiły w ich przekonaniu społeczeństwo greckie. Choć Grecy chcą zmian, to zdaniem europeisty doktora Piotra Wawrzyka nie chcą wychodzić ze strefy euro. Jego zdaniem świadczyły o tym przedwyborcze mniej radykalne wypowiedzi lidera Syrizy Aleksisa Tsiprasa. Być może będzie chciał dojść do jakiejś formy porozumienia z Unią Europejską czy ze strefą euro, polegającego na tym, że pozwoli się Grekom na poluzowanie dyscypliny budżetowej ze strony Unii, na łagodniejsze warunki spłaty zobowiązań. Dlatego zdaniem honorowego obywatela Grecji Jacka Gmocha zwycięstwo Syrizy daje Grecji dużą szansę. Poprzednia partia Antoniego Samarasa wykorzystały wszystkie możliwości negocjacyjne. I teraz otwiera się nowy pakiet możliwości negocjacyjnych. A zwycięstwo Syrizy będzie jednak sporym kłopotem dla Unii Europejskiej, która będzie musiała na nowo budować politykę wobec Grecji. Witold Bar- Banach, Polskie Radio. Jutro w Nowym Jorku na specjalnym posiedzeniu zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tematem spotkania zaostrzenie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Wczoraj w ostrzale Mariupola zginęło 30 osób, 100 zostało rannych. Jutro w Strasburgu Rada Europy zajmie się karami dla Rosji, przypomina Tadeusz Iwiński, wiceprzewodniczący jednej z komisji zgromadzenia. My musimy zdecydować, czy przedłużyć sankcje w stosunku do delegacji rosyjskiej w zgromadzeniu, do której weszła formalnie druga osoba w państwie, więc Siergiej Naryszkin, szef Dumy Państwowej, ponieważ nie ulega wątpliwości, że jutro będą zakwestionowane pełnomocnictwa tej delegacji, która obejmuje całą czołówkę polityków rosyjskich. To, co się dzieje od kilku dni, w tym ofiary rozstrzału w Mariupolu, to pokazuje, że jakby ta perspektywa się oddala. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazwał atak na Mariupol zbrodnią przeciwko ludności cywilnej. Ukraińskie władze zapowiadają, że ich armia będzie walczyć do zwycięstwa. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. W najbliższych godzinach intensywne opady śniegu m.in. na Śląsku i w Małopolsce, z kolei na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie drogi mogą być oblodzone. Jutro opadów ciąg dalszy, choć możliwe też przejaśnienia. Na termometrach najczęściej od minus 1 do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax, aby przedstawić Państwu, no chyba że Państwo słuchali tydzień temu, to wtedy przypomnieć najnowszą piosenkę Marka Knopflera. A któż to jeszcze dzisiaj pisze piosenki o książkach i o literatach? No jest taki artysta, były nauczyciel literatury angielskiej, nazywa się Mark Knopfler. Beryl, utwór poświęcony brytyjskiej powieściopisarce Beryl Bainbridge. Mark Knopfler to jego pierwsza nowa ujawniona piosenka z albumu Tracker, który to album ukaże się 16 marca. I będzie tych nowych piosenek znacznie więcej, z czego ja już się bardzo cieszę. Jak zwykle o tej porze pozostaniemy w kręgu dobrych gitarzystów, nawet bardzo dobrych. Opowiadałem już Państwu historię o tym, że zespół Government Mule na swoje 20-lecie zapowiedział wydanie serii różnych ciekawych płyt. Zaczęli już jesienią ubiegłego roku. Wydali albumy z dawnymi koncertami, na których to koncertach grali, a to muzykę Rolling Stonesów, a to muzykę Pink Floyd, i odtwarzaliśmy fragmenty takich albumów w Minimaxie. No a teraz w styczniu zapowiadana płyta zatytułowana Scomule. To jest, proszę Państwa, oficjalna dokumentacja koncertów, które zespół Government Mule dał w 1999 roku ze słynnym gitarzystą jazzowym Johnem Scofieldem. Scofield nie jest ortodoksyjnym jazzmenem, jego muzyka sięga gdzieś tam w stronę rocka, bluesa, soulu na niektórych płytach. No i tak to było też na tych koncertach. Gdzieś między jazzem a rockiem świetny popis dwóch gitarzystów, Warrena Hinesa i gościnnie Johna Scofielda. Te nagrania były już częściowo znane z płyt bootlegowych, ale teraz, dokładnie jutro w Europie, pojutrze w Stanach ukazuje się oficjalny album Scomule, wersja podstawowa, dwupłytowa, wersja specjalna, dostępna gdzieś tam od zespołu, to nawet trzy płyty. Długie nagrania, gdzieś w okolicach 10 minut, te krótsze, a te dłuższe to tak koło 20 minut, to wybierzemy coś pośredniego. Proszę posłuchać. Dwóch świetnych gitarzystów, a obok nich także rewelacyjna sekcja rytmiczna zespołu Government Mule.

No właśnie, tak grają, swingując co nieco, a do tego wszystko przestrzennie bardzo rozłożone, tak ładnie brzmi, słychać wszystkie instrumenty. Z pewnością pamiętają Państwo, że zespół Government Mule ma w swoim repertuarze kilka takich jazzujących, instrumentalnych kompozycji. Jedna z nich, często wykonywana na koncertach, nosi tytuł Birth of the Mule i to była właśnie ta kompozycja w rozwiniętej wersji z gościnnym udziałem słynnego jazzowego gitarzysty Johna Scofielda. Nagrania z roku 1999, wydawane w nadchodzącym tygodniu na oficjalnym albumie Scomule. Co ważne i ciekawe, ta historia będzie miała kontynuację, bo zespół Government Mule zapowiada ponowne koncerty z Johnem Scofieldem. Pewnie swoista promocja tej płyty, ale pewnie coś nowego zagrają. One będą, te koncerty, w lutym i w marcu, ale tylko w Stanach Zjednoczonych. No ale proszę spojrzeć na stronę internetową zespołu. Znajdą Państwo dane i kto w Stanach będzie mógł się na taki koncert wybrać. Pozostając niejako przy tej amerykańskiej tematyce i klimacie, wracamy do nowego amerykańskiego albumu zespołu The Waterboys. No i kto by się spodziewał tego po zespole The Water Boys? Pomysł nie jest nowy, bo to już Rolling Stonesi pół wieku temu wpadli na taki pomysł właśnie, aby udać się do Stanów Zjednoczonych i tam w jakimś znanym studiu nagrać materiał i wydać potem na płycie. Była taka płyta 12 razy 5 z numerkami Rolling Stonesów w 64 roku. No a potem to już czynili to różni artyści. U2 na przykład z tych najsławniejszych i całe mnóstwo tych mniej sławnych i czynią tak do dziś. Nashville ostatnio jest dość modne pod tym względem. Niekoniecznie chodzi o muzykę country, chodzi o no, takie bardziej amerykańskie brzmienie. No ale The Water Boys, zespół tak bardzo związany wydawało się z brytyjską tradycją muzyczną, z folklorem, z Irlandią, Szkocją. Oni też. Oni też postanowili zmienić nieco wizerunek i pojechali do Nashville i w tamtejszym studiu nagrali sobie płytę. To nie znaczy, że całkowicie oddali się w ręce Amerykanów. Producentem całości, a więc człowiekiem odpowiedzialnym za wszystko i człowiekiem, który nadaje temu generalny charakter, jest nadal Mike Scott. No ale mają współproducenta amerykańskiego, Paula Browna, grającego także na różnych instrumentach klawiszowych, mają świetnego, znanego gitarzystę basowego, Davida Hooda, jeszcze garsteczkę amerykańskich muzyków, no i tematyka taka amerykańska w tych piosenkach, tak na marginesie, płyta znakomita tekstowo, no ale wiadomo, Mike Scott należy do tych najmocniejszych tekściarzy brytyjskich we współczesnych nam czasach. 9 utworów na albumie, ale ten ostatni długi, 10-minutowy, więc płyta ma swoje standardowe wymiary. No taki album, na którym słychać niewątpliwie jakieś echa różne, odległe, gdzieś w tle Dylana, Springsteena, Neila Younga, Toma Pettiego z zespołem The Heartbreakers. Mój ulubiony utwór z tej płyty i melodyjnie, i tekstowo to 8. Nearest Thing to Hip. Cafe a few blocks away, open 7 days, called the Brilliant Mistake. Where a crow-haired girl with scarlet lips and slender hips served up coffee and cake. On a crackling stereo, the ghosts of Sun Ra, Charlie Parker, Miles, and Coltrane Blue. I'd kick back in my chair, that sweet honeyed jazz in the air, the sun shining through. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone, it was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. Well, everywhere that I go, I see streets that are low on distinction and high on the banal and the bland. How did we get to this? We plumbed the abyss by the twisted grace of the law of supply and demand. Well, there's no use crying and no use sighing over stone, wood, wire, glass, and cement. There's a little record store with a wooden floor that ain't there no more that I used to frequent. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. We'll be right back. old-fashioned barman wearing old-fashioned clothes. But when I get there, it's being bulldozed. So I follow my nose down Comatose Lane through the strip-back, ripped-up wastes of woebegone square. I find myself on Deadbeat Street, my feet beginning to ache, despair in the air. The only thing bright in this blighted town are the billboard adverts everywhere displayed like mocking shades. The dusty second-hand bookshop is now a scum-encrusted amusement arcade. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. It was the nearest thing to hip. It was the nearest thing to hip in this shithole. And it's gone. Do nowej płyty The Waterboys dołączona jest książeczka, oczywiście z tekstami. Można sobie poczytać, o czym też Mike Scott tak interesująco opowiada. A w tym nagraniu jeszcze po chwili ciszy niespodziewanie Jack Kerouac z archiwalnej taśmy recytuje fragment swojej prozy, a potem ten długi 10-minutowy utwór finałowy. Chciałbym, dziś nie zmieszczę, powiedziałem Państwu, smutna wiadomość wywróciła program, ale może przy następnej okazji. Nowy album The Waterboys, Modern Blues. Nie taki modern, nie taki blues, proszę się nie obawiać. Może nie olśniewa, ale z pewnością nie zawodzi. No a teraz wróćmy do tej smutnej wiadomości o śmierci Edgara Frezy, która, jak powiedziałem, wywróciła po części dzisiejszy program. Nie mamy o to żadnych pretensji, to wyjątkowa sytuacja oczywiście. Sięgam do poczty mailowej znów i przeczytam Państwu fragment. Pamiętam ten mroźny, śnieżny dzień 1983 roku, gdy przeziębieni, okręceni szalikami, grali w Zabrzu, w hali sportowej. Mieliśmy koncert, były dwa koncerty tego dnia. Bramkarz wpuścił nas na końcówkę pierwszego koncertu. Ukryliśmy się pod stertą materacy gimnastycznych, żeby nie wychodzić już z hali i zająć jak najlepsze miejsca na drugim koncercie. Udało się. Byliśmy pod samą sceną. Gdy hala zapełniła się stojącymi ludźmi, a zespół zaczął grać, ktoś z pierwszych rzędów wpadł na pomysł, by wszyscy usiedli na podłodze. Ludzie posłuchali i usiedli. I nagle zaczęła się magia. Zespół grał, a wszyscy słuchacze dzięki temu, że usiedli, mogli to wszystko widzieć i słyszeć. Po koncercie czekaliśmy przy tylnym wyjściu i doczekaliśmy się. Tangerine Dream odjeżdżali białym busikiem. Za kierownicą siedział Edgar Frezę we własnej osobie. Odkręcił szybę korbką i rzucił nam plik naklejek z logo zespołu. Latami rozdawaliśmy te naklejki wszystkim chętnym, ale nie mam już ani jednej. Wracaliśmy nocą pieszo jakieś 15 kilometrów w śniegu po kolana i nikomu nie przyszło do głowy narzekać na warunki. Byliśmy szczęśliwi. Pan Jacek wspomina tak swoje spotkanie z Edgarem Frezę, zespołem Tangerine Dream. Zmarł wielki artysta, kończy się, tak sądzę, działalność wielkiego zespołu. Kończy się pewna epoka muzyki elektronicznej, zwłaszcza w obszarze muzyki rozrywkowej. Na zakończenie dziś fragment tej najsławniejszej dla nas, najważniejszej. Nie wiem, czy mówiłem już o tym Państwu. Ja czytałem oczywiście, że zachwycanie się albumem Poland to jest takie leczenie polskich kompleksów. Może i tak, może nie. Ja pamiętam dokładnie, jakie to szczęście było i przyjemność dla młodych trójkowych dziennikarzy, gdy ten album ukazał się jesienią 1984 roku. Jaka to była przyjemność, że mogliśmy Państwu ten album prezentować, że tam nasz kolega radiowy był w zapowiedzi. Jak wielu słuchaczy się z tego faktu cieszyło. Jak wielu dziś, widzę, pisze do mnie, że to ważna, piękna, wspaniała, warta pamięci płyta i z pewnością warty pamięci artysta Edgar Freze. Zmarł 20 stycznia w Wiedniu. Chorował, wiadomo, ale wiadomość jak zwykle zaskakująca. Horizon dziś na zakończenie, fragment tego utworu z płyty Poland, aby Państwo mogli sobie pomyśleć chwilę o dziele tego znakomitego artysty. To wszystko w Minimaxie. Dziękuję. Do usłyszenia.